صلوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من مزات الشياطين، وأعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله الحي القيوم، حصنتكم في الحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Recep Şerife veda etmek üzereyiz. Son cuma gecesidir. Biz cuma gecelerine önem veriyoruz. İhyasına özen gösteriyoruz. Ve ilim meclislerinde toplanmaya gayret ediyoruz. Kendine has çok faziletleri vardır. Bu hususta çok hadis-i şerif ve rivayetler vardır. Size bunları her defasında söylüyoruz. Onun için inşallah ölünceye kadar cuma gecelerini ibadetle ihyaya niyet ettik inşallah. Ölünceye kadar. Yarın ahirete cuma ehlinden yazılalım. Mahşere cumanın etrafında cuma süslenmiş, cuma gecesi, cuma günü süslenmiş gelin gibi duvaklı, telli duvaklı şekilde gelecek mahşere. İşte onun ehli onun etrafında toplanacak. Şimdi gecesinden bu işe önem verenler, gecesini ibadetle ihyaya niyet edenler, İlim meclisine katılanlar ve şimdi akşam namazını cemaatle kılıyoruz. En azından kışta bile olsa yatsı namazında sohbet olduğu için yatsıdan sonra yine yatsıyı mutlaka cemaatle kılmış oluyoruz. Sabaha da mutlaka cemaatle kılmış oluyoruz. Böylece cuma gecesine ve gününe zaten cuma namazını herkes kılıyor. Onun için cumanın has ehlinden, özel adamlarından oluyoruz inşallah. Buna niyet ediyoruz. Bu niyet üzere cuma gecelerine önem verelim. Efendim iki gece evvel Merat gecesiydi, Miraç gecesiydi, o ayrı. Biz Cuma'nın ehlinden olmak için bu gecelere devam ediyoruz. Çünkü bu Cuma'nın ehli olmak böyle senede iki Cuma ile olmaz. Her Cuma'ya itibar ediyoruz. Allah'ın indindeki faziletinden dolayı af olmak için, mağfiret olmak için inşallah bu geceleri kolluyoruz. Rabbimiz zayi olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Amin. Ne yapalım bu? Devam ister, sebat ister. Bu işler yani bir kereyle iki kereyle olmaz, bir çiçekle yaz gelmez. Devam edersek bize de affı mağfiret bir gün erişir. Bugün tefsirde yazdırdım. Nereden aldık? Semerkandî tefsirinden. Bahrul Ulûm isminde o Semerkandî tefsiri. Kıymetli bir tefsiri. Ebu Leyth-i Semerkandî Hazretleri'nin tefsiri var. Tenbihül Gafil'in sahibinin. O tefsir, evvelce bir iki cildi basılmış idi. Biz çok üzülüyorduk ondan tamamlanmadı diye. Sonradan elhamdülillah ilim sebepleri genişledi. Şimdi onun tümünü bastılar birkaç senedir. O tefsirden bakıyoruz. Diğer tefsirlerde de bakıyoruz. Oradan yazdırdık bugünkü derste. Müjde olsun diye. Bunlar her zaman sırası vakti gelmez. Nereden bulunacak? Semerkandî tefsirindeki bu meseleye belki de kimse bakmamıştır. Çünkü sıradan gittiğimiz için önümüze geliyor. Hiç atlamadığımız cinayetleri. Ya bu 20 senedir böyle devam ediyoruz tefsire. Şimdi önümüze ne geldi bugün? Size de bize de müjde olsun. İnşallah. Efendim, Firavun'un sahirleri yani büyücüleri ne yaptılar? Musa Aleyhisselam asasını atınca hepsinin malzemesini yutunca iman ettiler. Biliyorsunuz. Tabii onlar sihir ilminde çok ileriydiler. Zirveydiler. Fakat Musa Aleyhisselam'ın da sihirbaz mıdır yoksa peygamber midir diye hakkında şüphe ettiler. O zaman sahillerinde çok hünerler var. İki tanesi çok ileriydi. Mısır'ın Sa'id bölgesi var. Sa'id bölgesindeydiler. Oraya Firavun adamlarını yolladı. Onları çağırttırdı Musa Aleyhisselam'a karşı çıkarmak için. Geldiler. O iki kardeş annelerine dediler ki şimdi Firavun bizi çağırıyor. Bu işte çok kazanmak da var. Kaybetmek de var. Çünkü Firavun'la iş kolay değil. Krallarla iş kolay değil. Çünkü mertebe sahibi insanlar, mevki sahibi insanlar insanı abat da eder, berbat da eder. Efendim, onun için ne yapacağız? Birisi çıkmış karşısına, yani Musa Aleyhisselam için diyorlar, tanımıyorlar. Bir de kardeşi varmış, Harun Aleyhisselam için diyorlar. Bunlar efendim, bir asa varmış ellerinde. Bu asa ile koca Firavun'u korkutmuşlar. Bütün ordusunu korkutmuşlar. Şimdi Firavun da millete ben sizin ilahınızım diye kendini satıyor. Şimdi ilah bize muhtaç olmuş. Hiç ilah muhtaç olur mu? Firavun ilah olsa muhtaç olur mu? Büyücüden ne yardım isteyecek? Ama işte sahtekar olduğundan sıkışınca herkesten yardım ister. Bu sefer efendim bize adam yollamış ama annelerine dediler ki yahu biz de bayağı bir büyücüyüz ama işin zirvesi onlar. Sihir ilmi ne zaman zirvedeydi? Musa Aleyhisselam zamanında. Musa Aleyhisselam zamandaki bütün büyünün de zirvesi kim? Bu iki kardeş. İsimleri de var. Birisi Sabur, Gadur, birinin adı Hatat, biri Musfa. Esas dört tanedir. Fakat iki tanesi çok zirve. Annelerine dediler ki biz dediler Firavun'a gideceğiz ama bu işi de çok iyi biliyoruz fakat yine de bir yenilme durumunda pahalıya patlar. Pahalıya patlar. Onun için sen bize babamızın mezarını göster. Demek babalarının mezarını bile bilmiyorlar. Ne bozuk adamlar o zaman. Ondan sonra babalarının mezarına anneleri götürdü bunları. Geldiler. Babalarına söylüyorlar böyle açıkça. Kabirden. Adamlarda çok hünerler var. O zaman da Allah Teala'nın ayetleri açıktı. Eski ümmetlerde Allah'ın ayetleri açıktı. Şimdi hepten gayba bırakıldı. Aynı benim size böyle anlattığım gibi durumu kabirin başında anlattılar. Dediler böyle böyle böyle. Babalarından cevap geliyor kabirden. Bütün tefsirler yazıyor bunu. Ben uydurmadım. Bütün tefsirler yazıyor. Arapça tefsirler. Biz şimdi 14. cilt Ruhul Furkan'da yazıyoruz bunlar. Babaları dedi ki evladım şimdi bu meseleyi anlamanız için bu adam size karşı çıkarılacak adam büyücü müdür değil midir? Bunun alameti var. O da nedir? Siz bunu uyurken yakalamaya bakın. Takip edin. Uyuduğu zaman asasını o ortaya bıraktığı zaman hani her tarafı yutacak ejderha oluyor ya asa. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu asa. Bu asasını kapmaya bakın. Eğer çünkü sahirin sihri uyurken işlemez. Eğer büyücüyse uyudu mu ne olur? Hüneri biter. O zaman da siz asayı kaparsınız. Asayı da kaptınız mı demek onun hüneri asasındadır. Siz de kurtulursunuz. Ama eğer uyurken de asayı alamıyorsanız o zaman anlayın ki bu sihir değildir. Çünkü bu uykuda da bozulmuyor. O zaman bu ilahi bir iştir, gökten gelen bir iştir. Ona ne Firavun baş edebilir, ne siz baş edebilirsiniz. Dünya bir araya gelse onunla baş edemez. Kabirden diyor bunu. Bunlar da babalarının talimat üzere geldiler. Firavun'un önüne çıktılar. Huzuru bassın. Ondan sonra dediler ki işte ne var ne yok. Firavun dedi ki yahu dedi durum böyle böyle. Asayı bir bırakıyor. Ejderha oluyor. Alt dudağını köşkün altına koyuyor. Üst dudağını köşkün üstüne yutacak. Bir yudum oluyoruz yani. Bütün köşkler, saraylar bir yudum. Biz bundan baş edemiyoruz. Sizde çok bu hususta hüner olduğunu duyduk. Efendim siz bu işin başısınız. Ne kadar adam istiyorsunuz? Daha dellallar gönderelim. Efendim çağırtalım. Yani sizin nezaretinizde. Sizin topladığınız kimseler hepsi gelsin. 70 bin büyücü toplandı. 70 bin. Çok rivayetler vardır. Ama 80 bin diyen de var. Daha aşağı 70'ten başlayan rivayetler var. Ama 70 bin olduğunda biraz fazla görüş var. 70 bin büyücü toplanacak ama bunlar önceden Firavun'a dediler ki ya bu bizi karşısına çıkaracağın adamı bir göster bize önceden. Bakalım kimle karşılaşacağız? Yani onların esas derdi ne? Babalarının dediğini demiyorlar ona. Çünkü o babalarının dediğini derseler, Firavun baştan, oha siz şimdiden ipe un sermeye başladınız. Ya kaybedersek? Gökten gelen iş, göğü yeri yok bunun. Mecbur kazanacaksınız. Kazanamazsanız sizi öldürürüm der. Çünkü Firavun bu. Mantık yok. Onun için efendim bunlar da dediler ki şimdi buna bir şey demeye lüzum yok. Kazanırsak zaten biz alacağımıza bakarız. E kazanamazsak zaten Firavun da bir şey yapamaz bu işe. Çünkü biz ki yeniliyoruz, Firavun haydi haydi yenilir. Musa aleyhisselam bir yerde uyuyor. Firavun'un adamları da onu takip ettiler, ettiler. Musa aleyhisselam rahat rahat dolaşıyordu çünkü. Asa mucizesini gösterdikten sonra Firavun'un çok ödü kopmuştu. Musa aleyhisselamı ne zaman görse korkuya kapılıyordu. Onun için hiç Musa aleyhisselamı hapsedemedi. İçeri attıramadı. Efendim eziyet eden hiçbir şey yapamadı. Musa aleyhisselam serbest. Dokunmayın buna dedi. Yakacak hepimizi. Abisi de serbest. Harun aleyhisselam hiçbir şey yapamıyorlar. Ancak buna büyüyle cevap verebiliriz. Öyle zannettiler. Ondan sonra geldiler uzaktan bir de baktılar ki o iki büyücü Musa aleyhisselam yatıyor. Asa da başında nöbet bekliyor. Şimdi bunlar da asaya uzanacaklar. O uyurken alabilir miyiz, alamaz mıyız? Asa üzerlerine doğru bir hamle yaptı. Bunlar dediler ki bu iş büyü değil. Bu iş büyü değil, bu Allah'tan gelen bir iştir. Biz bununla baş edemeyiz. Baş edemeyiz ama bunu şimdiden Firavun'a dersek olmaz. Ne olacak? Bir şansımızı deneyelim dediler. Çünkü büyük ücret var. Firavun'a dediler ki işte efendim eynne lene ale ecran in kunna nahnul galibin. Kur'an bu kıssayı çok anlatır. Birkaç yerde farklı ibarelerle anlatır. Hepsinde ayrı lezzet ve ayrı tat var. Ayrı manalar var. Peki biz galip gelirsek, kazanırsak, zaten şartlı konuşuyorlar. Dikkat ediyor musunuz? Çünkü büyücüler çok alim idiler. Yani sihir ilminde mahir idiler. Onun için ilimde üstünlük, hangi ilim olursa olsun bir ilimde üstünlük insanı illa da hidayete erdirmeye sebep olabiliyor. Bunlar da sihir ilminde zirve oldukları için iman edebildiler. Çünkü neden? Bizden üstün büyücü yok. Madem ki bu bizi geçti, demek bununki sihir değil, Allah'tan gelen bir mucizedir dediler, iman ettiler. Ama sihir ilminde çok üstün olmasaydılar da normal büyücü olsaydılar iman etmeyebilirdiler. Neden? O zaman şöyle düşünebilirdiler. Bu demek ki biz bu işin tam sonunu bilmediğimiz için biz bir şey yaptık ama bu da bizden bir üst oyun sergiledi. Bizi yendi. Yani ona da sihir diyebilirdiler. Ama son noktaya gelen buradan ileri yok ki bir şey. Demek ki buradan ileri ilahi bir şey var. Bunu anladıkları için hidayet erdiler. Şimdi Firavun'a baştan tabii yine de dediler ki biz kazanırsak boşa gitmesin. Anlaşma yapalım. Biz galip gelirsek eğer, yani o şartlı konuşmada da ne var? Efendim bir akıl var, ilim var. Eğer biz galip gelirsek bize ücret var mı? Yani mükafat nedir? Kâle ne'am ve inneküm levnel mukarrabîn. Olmaz olur mu dedi. Siz o zaman benim en yakınlarımdan olacaksınız. Yani yanıma en evvel girip en son çıkanlardan olacaksınız. Bunda ne var yani? Yani burada tabii itibar var, para var, altınlar var. Çok kıymetli efendim mükafatlar var burada. Peki dediler, işte sözleştiler, vakit tayin ettiler. Kıssa uzundur, işte özel bir dersler lazım bunun için. En nihayetinde kuşluk vakti, Aşure günü, Muharrem ayının 10. günü Aşura günüdür. Aşura günü kuşluk saatinde toplandılar. Ekseri rivayetlere göre İskenderiye'de. İskenderiye Mısır'da şimdi. Ben gittim ziyaret ettim. Orada kabri şerifler var, Evliyaullah var çok. İskenderiye deniz sahilindedir. Çok dünya güzeli bir yerdir yani. İstanbul'dan güzel olmasın. Bayağı güzeldir yani. O sahilin ötesinde şey var efendim, büyük sahralar var. O sahrada toplandılar. 70 bin büyücü. Hepsinin elinde bir asa var, eder 70 bin değnek. Bir de halat var, urgan. Kimisi de katır dolusu, deve dolusu yük getirmiş. Bunlarda urganlar var, halatlar var, onları civalamışlar, boyalamışlar. Ondan sonra öyle şahvede deniyorlar. Şahvede yani göz bağcılık. Göz bağcılık yani bakıyorsun böyle, görüyorsun ki efendim şeyden, torbadan adam çıkıyor. Mesela sonra adamı yine torbaya sokuyor. Ondan sonra torbayı kapatıyor, bir şey yok. Yani gözün öyle görüyor. Sen de şaşırıyorsun, bu nereden çıktı, bu adam şimdi nereye kayboldu? Gözüne öyle gösteriyor. Bu el çabukluğuyla yapılan bir şeydir ama büyünün kısımlarındandır yani. Çok kısımları var. Bunlar da şimdi yalnız Musa Aleyhisselam'la karşılaşınca 70 bin büyücü her taraf toplandı. Efendim bekliyorlar. Gele gele Musa Aleyhisselam tek başına asa elinde geliyor. Harun Aleyhisselam da beraber. Geliyor. Ondan sonra büyücülerin reisleriyle karşılaştılar. Dediler ne olacak? Onlar şöyle bir edep gözettiler. Musa Aleyhisselam'a dediler. Kalu ya Musa. İmma en tülke ve imma ennekûne nehnul mülkîn. Birkaç şekilde var. Ey Musa dediler. Ya sen buyur evvela hünerini ortaya koy ya da biz önce başlayalım. İşte alimler diyorlar ki Musa Aleyhisselam'a karşı bu edebe riayet ettikleri için, yani istersen önce sen buyur dedikleri için imana muvaffak oldular. Evliyaullah hep böyle söylüyor. Edep, edep, edep. Alime karşı, veliye karşı, peygambere karşı zaten hiç. Bir edep yaparsan o edebin karşılığında Allah sana bir hidayet verir. Edepsizlik yaparsan da ona göre mahrum olursun. Edep, büyücüler bile edeple ne hale geldiler? Evet, Musa Aleyhisselam da dedi ki, kâle bel elgu, siz önden buyurun, atın hünerinizi. Neden? Bakalım ne yapıyorsunuz yani? Çünkü ben peşine asayı bıraktığım zaman hepsini yutsun, ortalığı temizlesin. Enkaz temizliği yapsın, ortada hiçbir şey kalmasın. O zaman da herkes hakkı anlasın. Onun için ben sona kalayım istedi. Bunun üzerine ne yaptılar? فَاَلْكَوْ حِبَالَهُمْ وَعْصِيَّهُمْ Efendim, iplerini, halatlarını, urganlarını, değneklerini, bastonlarını bir bıraktılar. Güneş de kuşluk vakti parlamış. Firavun yukarıdan seyrediyor. Bütün hanedanıyla beraber halk toplandı. وَقِيلَ لِنَّاسَ لَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ Bütün insanlara, dünyaya haber salındı. Herkes toplansın. Bütün alem orada yani. Kalabalık. Sırf 70 bin büyücü var zaten. Seyirci kaç kat. Öyle bir hal oldu ki güneşin de efendim vurmasıyla beraber o civalar efendim şeyler, halatlar, urganların hepsi koşuyor gibi, böyle ayaklanıyor gibi vadinin ortasında yılan gibi gözüküyorlar. Öyle bir büyü sergilediler. Allah Teala buyuruyor. Vesterhebuhum. İnsanları felemma elkav. Ne zaman ki o büyücüler hünerlerini ortaya bıraktılar, seharu ayunen nas. İnsanların bütün gözlerini büyülediler. Vesterhebuhum. İnsanları öyle korkuttular. Millet panik oldu, kaçıyor. Ve ca'u bi sihrin azim. Çok büyük bir sihir meydana getirdiler. Hiç Allah küçük şeye büyük der mi? Kur'an diyor, büyük bir sihir. Artık Allah'ın büyük dediğini sen anla yani. 70 bin büyücünün yaptığı iş, bütün iki vadi arasında yılan ejderha doldu. Yuhayyelü uleymin sihri mennâ tesâ. Musa Aleyhisselam bile baktı ki hepsini koşuyor gibi görüyor. Musa Aleyhisselam bile öyle görüyor. Fevcize fî nefsî hîfeten Musa. Musa Aleyhisselam içinde bir korku gizledi. Musa Aleyhisselam dedi, Allah Allah. Niye korktu? Tabii o biliyor. Yani Allah'ın emri galiptir ama korkusu şundan. Ya şimdi bunlar hep yılan ejderhaya döndü, dönüştü gibi gözüküyor. Bu sefer millet korkmaya başladı, dağılacak. Ondan sonra ben asayı bırakacağım, hepsini yutacak ama onu gören olmayacak. Yani seyirciler kaçacak. Onun için Musa Aleyhisselam biraz çekindi. قُلْنَا لَا تَقَمْ Biz buyurduk ki korkma. اِنَّكَ اَنْتَ لَعَلَى Sen üstün geleceksin, herkes de bunu görecek. Velk mafi yeminik, sen sağ elindekini yere bırak. Telkaf ma sana'u, hep yaptıklarını yutsun. İnne ma sana'u kaydu sahir. Bunların yaptığı büyücü hilesidir. Ve la iflihu sahiru hayz eta. Büyücü ne yaparsa yapsın iflah etmez. Çünkü o batıldır, köpük gibi sönecek. Seninki hak. Hak galip gelecek. Musa Aleyhisselam da bırakınca asasını ne oldu? Efendim, feydâye fi'ubânü mübin, büyük bir ejderha oldu. Öyle ki İskenderiye'nin önü Akdeniz. Deniz. Kuyruğu denizin ötesine geçiyor. Ağzını 80 arşın açtı. Vadi dolusu. 70 bin büyücünün malzemesi, her bir büyücünün bir katır malzemesi var, bir katır dolusu. Hepsini tek tek yutuyor, yutuyor, yutuyor, yutuyor, yutuyor. Hepsini yuttu, orada da hiçbir şey yok. Muç Aleyhisselam da geldi, ona alacak yine ya, zaten denemesini yaptı kaç kere. Turdağında da yaptı. Ondan sonra elini tutar tutmaz, şu kadar asar. Firavun bakıyor, bakıyor. Nereye gitti bu kadar malzeme? Bir şey anlayamadı. Büyücüler de anlayamadı ama büyücüler işi anladı. Ne anladı büyücüler? Bu sihir değil. Çünkü sihir olsa dediler, bizim malzemeler kaybolmaz. Bizim malzemeler sihir değil ki. Bizim urganlar, halatlar, hoş ejderha değil idi. Hepsi malzemeydi. İpi sapı aldı geldiler. E şimdi bunların ham maddesi ne oldu? Adam şimdi diyor ki, ben büyü yaptım da bu halatı ejderha şeklinde göz bağcılıkla gösterdim ama şimdi bunun öyle gördü, milleti korkuttu falan. Ama şimdi hadi diyelim bu batıl oldu. Musa Aleyhisselam'ın hakkı meydana çıkınca benim hünerim bozuldu. Bozuldu ama benim 2 metre halat ne oldu? Büyücüler işi bildikleri için dediler ki bu kadar malzeme aslından yok oldu. Götürecek geriye bir şey yok. Elde avuçta. O anla ki bu büyü değil bununki. Ne olacak o zaman? Efendim dediler ki siz rezil oldunuz. Dediler biz niye rezil olalım da? Biz Müslüman olduk dediler. Rezil olmanın bir lüzumu yok. Ve ulkiyes seharatü sacidin. Sihirbazlar hemen secdeye kapandılar. Kalu amennâ bi rabbil âlemin. Biz âlemden Rabbine iman ettik deyince Firavun kafayı şöyle uzattı. Kendini de alemlerin Rabbi zannediyor ya. Ulan dedi bunlar rezil olunca dedi bana iman tazeliyorlar herhalde korktuklarından. İyyâye te'anûne diyor. İyyâye te'anûne. Beni kastediyorsunuz değil mi falan dedi. Neden sen kimsin ya? Rabbi Musa. Musa'nın Rabbi olan Allah'ı kastediyor. Musa'nın Rabbi deyince o serseri yine dedi Musa'yı ben büyüttüm. Rab terbiye eden demek. Mürebbiye dadıya derler. He Rab. Ha Musa'nın Rabbi. Ha tabii beni diyorsunuz dedi. 30 yaşına kadar ben büyüttüm onu. Ve Harun. Harun'un da Rabbi deyince bu ben değilim. Bu ben değilim. Biz Allah'a iman ettik dediler. Sen kimsin be? Ne yapacağız şimdi? Hanedan orada, topluluk orada, millet orada. Hemen bir plan buldu. Az akıllan Firavun olunmaz. Dedi inne ulekebirukum ellezî allemekum sihr. Ha. Bu dedi sizin büyük büyücünüz, size sihri bu öğretti, ona göre anlaştınız, siz aşağı büyü yaptınız, o bir yukarı büyü yaptı. Siz dedi, benim saltanatımı elimden almaya kastettiniz. لِتُخْرِجُوا مِنَا اَهْلَا اِنَّا اَذَا لَمَكْرٌ فَكَرْتُمُوا فِي الْمَد۪ينَ Bu şehirde siz bir tuzak kurdunuz ama لِتُخْرِجُوا مِنَا اَهْلَا benim saltanatımı çökerteceksiniz, benim hanedanımı, Kıptileri buradan nefyedeceksiniz, sürgün edeceksiniz. Sonra buralar size kalacak. Yedirir miyim dedi be. Fesefe te'alemun. Yakında bileceksiniz. Ne yapacaksın? Levkat taneyi diyekum ve arculekum min hilaf. Ellerinizi ayaklarınızı çaprazdan keseceğim dedi. Sağ el sol ayak. Ve levsallibennekum fî cüzü'in nehl. Hurma dallarına asacağım sizi. O zamana kadar hiç idamda adam asarak öldürülmüş değil. İlk asan, dar ağacında sallandıran kimdir? Firavundur. İlk çaprazdan sağ sol ayak kesen kimdir? Firavundur. Onun için haksız yere idam edilen, asılan ne kadar insan varsa kıyamete kadar hepsinin günahı kime yazılır? Firavuna. Ondan sonra bunları bir tehdit ediyor. Zannetti ki bunlar artık tırsacaklar, korkacaklar. Tamam sana döndük ya, o imanımızı geri aldık diyecekler. Böyle zannetti. Böyle te'alemun ne yunâşeddu azâben ve ebkâ. Göreceksin bakalım kimin azabı daha güçlüymüş, kimin azabı daha bakıymış dediler. Onlar da bir anda iman eder etmez cevap verdiler. Dediler ki Estaizu billah Alû lennu ithirake alâ mâ câenâ minel beyinâti vellezî fatarana fakdî mâ entekâd اِنَّمَا تَقُضَّيْ هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا İnna amennâ bi rabbinâ liyaghfira lenâ khatayânâ ve mâ ekrehtenâ aleyhi minessihr. Vallahu hayrun ve ebqâ. İnnehu men ye'ti rabbehu mücrimen fe inne lehu cehenneme la yemutu fîhâ ve la yahyâ. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَاُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ İlâ ahiril âyât. Bunlar kimin sözü? O büyücülerin sözü. Allah Teala onların sözünü Kur'an'da bize naklediyor. Miraç gecesi tabii çok şeyler anlatılacak var. Bir ay bitmez. O gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazin bir ses işitti. Mahzun bir ses. Ne diyordu o ses? Âmennâ bi rabbil âlemîn. Biz âlemden Rabbine iman ettik diyordu. Sordu ey Cibril bu kimin sesidir? Dedi ki bu Firavun'un sihirbazlarının sesidir. Kıyamete kadar bu şekilde iman sözü söylüyorlar. Kıyamete kadar. Ne mübarek adam oldular görüyor musun? Gündüzün başında kafir büyücüydüler. Gündüzün sonunda evliya, arifi billah ve şehit oldular. Kuvvetli görüşe göre Firavun onları astı. Bütün dar ağacında hepsini sallandırdı ama onlar hiç korkmadılar, hiç pabuç bırakmadılar tehdide. Ne dediler? İnna ilâ rabbina munkalibun. Çünkü secdeye kapandıkları zaman secdede cennetteki makamlarını gördüler. Allah keşiflerini açtı. Ve cennette onlar için yapılan köşkleri, sarayları seyrettiler. E onu ben de seyretsem hemen gitmek isterim ya. Ne yapacağım burada? Bizim ev oradan iyi değil. E o zaman gördüler alacakları müjdeleri, kalktılar secdeden. E onu gören daha Firavun'a efendim bir şey yapar mı? Firavun diyor ki işte sen şöyle yapacağım, böyle keseceğim, basacağım. Kes dedi. Yapacağını yap. Sen ancak bu dünyada hükmün geçer. O da Allah'ın imtihanı olsun diye müsaadesiyle. Yoksa Allah müsaade etmese o da geçmez. Biz Rabbimize iman ettik. Bizim hatalarımızı affetsin diye. Bizi zorla peygambere karşı çıkardın. Bize büyü yaptırdın. O zorla yaptırdığın günahları Allah bağışlasın diye biz Rabbimize iman ettik. Senin ne hayrın var? Hayırlı olan Allah'tır. Azabı da baki olan Allah'tır. Sevabı da baki olan Allah'tır. Senin neyin baki? Kendin baki değilsin ki. Kim Allah'a suçlu olarak, kafir olarak giderse o cehenneme girecek. Ne ölecek ne dirilecek. Devamlı yanacak. Bak ne vaazlar ediyorlar görüyor musun? Kim iman etmiş olarak, salih ameller işlemiş olarak Allah'ın huzuruna varabilirse onlara yüksek dereceler var. Böyle dediler. Başka yer, birkaç yerden okuyorum. Bir yerden sıralı gitmiyorum tabii. Ayetler bunlar farklı surelerin ayetleri. Taha suresinde var. Ondan sonra ben A'raf suresinde var. Biz şimdi A'raf'ı yazıyorduk. Ondan sonra İnna ilâ rabbinâ munkalibun. Biz Rabbimize döneceğiz zaten. Sen de öldürsen de öldürmesen de ecel değişmez. Madem ecel değişmez, boşu boşuna öleceğimize bari senin öldürmenle ölelim de şehit olalım. Ondan sonra bir insan asılarak ölür, öbürü de eceli geldiyse aynı anda yerde otururken tak ölür. Çünkü eceli geldiyse asılmak sebepse burada da başka bir sebep var. Efendim beyin kanaması oldu, tansiyonu çıktı, kalbi durdu. Neden durdu? Bugüne kadar çalışıyordu, şimdi niye durdu? O zaman biz dediler, Rabbimizi tercih ediyoruz. Gördüğümüz açık ayetler karşısında, bizi yoktan yaradan Allah'ın karşısında seni mi tercih edeceğiz, şerefsiz dediler. Ya. Baştan bilmiyorlar. Bi'izzeti firavne inne alenehal mughalibun. Baştan demişlerdi ki Firavun'un şerefine yemin olsun ki galip geleceğiz dediler. Şerefsizin şerefine yemin edersen böyle yenilirsin işte. Ondan sonra da Allah Teala bunları arif yaptı. Şimdi mesele ne? Bunlar efendim Allah Teala dua ettiler. Rabbena afrig aleyna sabran. Ya Rabbi bize sabır yağdır da bunun işkencesinden korkup da dinden imandan ayrılmayalım dediler. Ve tevaffena müslümin. Bizi Müslüman olarak öldür. Canımızı Müslüman olarak al dediler. Zaten o gün akşama kadar da Firavun bunların hepsini şehit etti. Şimdi burada meseleye gelelim. Hoca efendi ne var? Bunun bizimle ne alakası var? Çünkü vaazın başında biz nereden başladık lafa? Dedik ki size de müjde olacak bir şey var dedik. Bugün bir hisse çıkarttık yine. Size çalışıyoruz yani. Allah razı olsun. Amin. Ne yapayım? Ben de size dua ediyorum. Allah razı olsun. Kuru kuruya kurbanlı olayım demiş. Bu işler böyle. Devam edeceksiniz, sebat edeceksiniz, tebliğ edeceksiniz, davet edeceksiniz, ulaştıracaksınız, millete duyuracaksınız. Hep kendinize Müslümansınız. Geliyorsunuz, gidiyorsunuz. İki Müslümanın haberi yok. Bu işler böyle mi olur? Millet bir şeyden haber yok. Millet film seyrek. Yazık değil mi? Bu kadar ayetler, hadisler, bu kadar kıssalardan bir hisseleri yok. Allah bu Kur'an'ı niye indirdi ya? Efendi Hazretleri bunlar anlatı anlatı anlatı. Yemek sofrasında anlatırdım. Adam gelir sofrada bir çorba yiyecek. Bir saat. Bir başlardı bu kıssadan. Hadi bakalım adam ağzına mı döktü, burnuna mı soktu anlamaz yani. Mübarek öyle bir anlatıyor ki. Yemekte, yemekte. Millet şimdi hoca olmuş, sohbette bile hikaye anlatıyor. Efendim Hazretleri yemekte bunları anlatıyordu. Sofraya oturursun, kalkana kadar 40 tane ayet çıkar. Allah'ın dostları böyle. Sen ayet hadis varken ne fuzuli konuşuyorsun sen? Hikaye anlatıyorsun. Ondan sonra bize burada hisse nereden çıktı şimdi? Bu kişi, bu zatlar, bu mübarek insanlar, bunlar arifi billah oldular, Allah'ı bilen kullar oldular. Peki, bunlar bir vakit namaz kıldılar mı? Bir gün oruç tuttular mı? He? 500 kere la ilahe illallah dediler mi yani? Nerede vakit? Vakit nerede? Ne oldu bunlar? Kur'an-ı Kerim'de bunların yaptığı amel olarak bir tek secde söyleniyor, bir de amennâ bi rabbil âlemîn, âlemden Rabbine iman ettik. Söz olarak ikrar amennâ bi rabbil âlemîn. Sözü fiil olarak hurkü's-sahâbetu sâcidîn, sihirbazlar secdeye kapandılar. Amel olarak bir secde var. Öyle namaz gibi değil. Normal, direkt secde. Amel olarak bir secde, söz olarak da âmennâ bi rabbil âlemîn. Biz âlemden Rabbine iman ettik. Başka amel yok. Peki. Bunları Mevla ne yaptı? Bunlara ne kadar mükafat verdi? Ne kadar müjde verdi? Cennetteki bu kadar köşkleri, sarayları onlara hazırladı. Ha. Şimdi alimler burada diyorlar ki bir 50 sene gavur yaşayıp 50 sene büyücülük yapıp en büyük günah yani. Ama tabi adam gavur olduktan sonra gavurluğun altındaki günahlar zaten mevzu bahis. Değil. Adamın evvela nesi göze çarpar? Gavurluğu. Gavur olduktan sonra bu bir de içki de içiyor. Zaten gavur. Yani onun şimdi içki içtiğine kimse takılmaz ki. O zaman 50 sene kafir iken ve aynı zamanda sahir iken, yani büyücü, bir secde ve amennâ ile bunlar Allah'ın en büyük velilerine ilhak oldular. Ve aynı zamanda sahabeye girdiler. Çünkü Musa Aleyhisselam'ı da gördükleri için bir de sahabelik aldılar. Bir de şehitlik oldu. Vefat edince şehit asıldılar. Makamlara bak. Makamlara bak. Bir secde. Bir de 50 sene ne halde yaşamış. Peki diyor ya 50 sene âmennâ bi rabbil âlemin diyen biz Müslümanlar. Ya 50 sene namaz kılan, secde yapan bir kere değil 50 sene secdede devam eden herkesin yaşı kadar. Kaç yaşında yaşam? Ben bile hemen hemen 30 seneyi geçtim. Secde yapalı 35-40 seneye yaklaşıyor benim bile yani. Yaşım çok yaşlı değilim ama bu yoldan başladık büyüdük 5-6 yaşımızdan beri secde yapıyoruz yani. Ne olacak? Benimki bile 40'a yanaştı. Yakında 50'yi deviririm yani. İnşallah. Ne olacak? Az kaldı. Şimdi sizin de ona göre yaşınız, kiminiz 50'yi de doldurmuşsunuz yani bu secde yolunda. İnşallah. Peki diyor 50 sene gavur olup da bir secdeyle bu makama erenler Allah'ın rahmetine nail olurken 50 sene imanla yaşayıp da kelime-i şehadetle buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdu ve resulü kelimesiyle yaşayanlar ve 50 sene Allah ömür verdikçe de niyet ediyoruz. İşte onun için neye niyet ediyoruz? Ölünceye kadar cuma gecesini ihya edeceğiz. Ölünceye kadar cuma gecesine, cuma gününe değer vereceğiz. Ölünceye kadar inşallah bu yollarda ilim meclislerinde iştirak edeceğiz. Ha, o zaman nasıl diyor 50 sene secdede imanla, zikirle geçirenler nasıl Allah'ın rahmetini ummaz diyor. Onun için bizim ümidimiz çok kuvvetlendi. Çok kuvvetlendi. Rabbim zayi olmaktan muhafaza. Onun için devam edin, sebat edin. Ya, ne bu gece? Bu sabah bile yiyorsun. Geceden geceye bırak. Bir öğün atlattığın yok, kazan yok be. Bir öğün atlattığın yok. Bir öğün atlasa siniri bozuluyor herifin, morali bozuluyor. Zaten sabahtan beri yemiyorum. E sabahtan beri yenmez ki zaten. İki öğün yiyecek, üç öğün develer yer. Sen şimdi burada, efendim sabahtan beri yemiyormuş da adam barut. Ne oluyor? Sabahtan beri yemiyorum. E çok normal. Zaten bir sabah yenir bir akşam. Cennette bile sabah akşam yemek var. Bu dünyayı cennetten beter ettiniz ya. Bu kadar yenir mi? Kaldır kur. Kur kaldır. Kur kaldır. Kadınların canı çıktı bulaşık yıkamaktan. Onlar da kolayını buldu. Makine aldılar zaten. Ye ye koy makineye. Bu ne iştir? Az ye, az iyi, az iç, az uyu, az iç. Ten mezbelesinden geç diyor İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname. Bu bedeni çöplüğe çevirdin diyor ya. Çöplük gibi. Adam zaten dışarıda kalan. Aa bozulmasın onu da yiyor. Ulan bozulmasın da bu da çöplük değil ya. E sen şimdi bozulmasın içerisi bozuluyor. O ne yapalım şimdi? Köpeğe atsan daha iyi diyor. Doyduktan sonra yemektense köpeğe atsan daha iyi. Niye? E çünkü bütün mide ifsat, kalp ifsat, damarlar tıkanacak. Efendim nefesin tıkanacak. Yani bu kadar olur mu? Onun için inşallah biz bir gün evvel sohbet vardı, bir iki gün sonra vardı. Bunları bırak. Ne kadar ilim meclisi buldun hemen oraya iştirak inşallah. Cuma gecelerini hele Allah bir mani vermezse bırakmamaya çalışalım. Devam edelim. Bu hiçbir işe benzemez. Şimdi Recep-i Şerif'i uğurluyoruz. Üzüntülüyüz. Allah'ın ayı, kıymetli ay, Allah'ımızın ayına veda ediyoruz. O bize veda edecek. Rabbimizin huzuruna uruc edecek. Mevla mekandan münezzeh. Evet, Mevlamız ona soracak. Kullarımın amellerine ne şahitlik etti? Bayağı bir iftar ediyorsunuz. Hep görüyorum, oruç tutuyorsunuz. Allah şahit zaten. Ben de görüyorum. Tutanlarınız maşallah. Kılanlarınız. Recep namazlarını kıldınız inşallah. Recep tesbihlerini yaptınız inşallah. Recep-i Şerif'te hayırlar yaptınız inşallah. İlk geceyi ihya ettik. 15. geceyi ihya ettik. Miraç gecesini ihya ettik. Elhamdülillah. Her cuma gecesini ihya ettik. Elhamdülillah. Şimdi Allah Teala soracak. Recep ayına soracak. Kullarımın ne gördün? Sen de ne yaptıklarına şahit oldun diyecek. Recep-i Şerif'te ne diyecek? Hep iyiliklerimizi sayacak. Bir tane günahımızı saymayacak. Mevla buyuracak ki, ey benim ayım, peki bu kullarım hiç mi günah yapmadılar? Hep hasenelerini zikrettin, seyyiyelerini terk ettin. Recep-i Şerif ne diyecek? Ya Rabbi, ben, sen Habibine emrettin, kullarına emrettin, birbirinizin ayıbını örtün, gizleyin, açmayın. Sen kullarına böyle emrettiğin için ben de sağırdım. Hiç onların ayıbını, kusurunu duymadım. Sadece hayır yapanların hayrını duydum. Burada bu şahitlik yapıyorum. Allah-u Teala da biz zayıfleri, aciz günahkarları bu mübarek aya bağışlayacak inşallah. Bizden ayrıldıktan sonra Rabbimizin huzurundaki şahitliği hakkımızda hayırlı olacak inşallah. Ve inşallah ahirette de şefaati nasip olacak. Çünkü neden? Kimileri Recep girdi çıkıyor hiç haberi yok. Hiç umurunda değil. Bir gün bile oruç tutmuş değil. Anlı secdeye değmiş değil. Ne bu kadar mübarek gecede bir kere efendim dua etmiş değil. Allah'ın ayı girdi çıktı. Umurunda değil. Ama biz elhamdülillah onlardan olmadık. Rabbim onlara da hidayetler nasip etsin. Hepsine duacıyız. Kimseye bedduacı ve lanetçi değiliz. Ama Rabbimiz bize bunu lütfettiği için ona sonsuz hamdü senalar ederiz. Rabbim tekrar bir daha seneye sıhhat ve afiyetle kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Recep ayına kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Yeniden efendim oruçlarına, ibadetlerine, zikirlerine bizi kavuştursun inşallah. Amin. Böyle uğurlarken efendim bir yandan tabii Şaban-ı Şerif'e girmeye hazırlanıyoruz. Ondan dolayı sevinçliyiz ama Allah'ımızın ayı çıkıyor diye de üzüntülüyüz. Haftaya cuma gecesi hangi ayda olacağız inşallah. Buradaki sohbetimiz Şaban-ı Şerif'in mübarek gecelerinden hem de bir cuma gecesi, ilk cuma gecesini ihya etmiş olacağız. İnşallah niyet edelim. Allah fırsat versin. Rabbimiz mübarek ayın şefaatlerine nail etsin. Şikayetlerinden emin eylesin. Ondan sonra gelelim. Şimdi Şaban-ı Şerif'te efendim ne oluyor? İlk günü pazar. Biz burada ne gün buluşuyoruz? Cuma gecesi, yani Perşembe Cuma bağlayan gece buluştuğumuz için bunu kaçırmayalım diye ben efendim bu iki hadis-i şerif serivat edeceğim. Bunların faziletine nail olasınız inşallah. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men sâme evvele kamîsim min şâbâne ve âhire kamîsim minhu kâne hakkâne alâllâhi duhulehul cennete mirahmetihi. Şaban ayı artık anlatacağız. Önümüzdeki hafta Şaban ayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seçtiği aydır. Allah'ın onun için seçtiği aydır. Resulullah seçemez. Allah onun için seçmiş o ay. Onun için o ayda çok ona salavat ayeti indirilmiş, ayın yarılma mucizesi tecelli etmiş, Şaban ayında çok büyük önemli olaylar, hadiseler meydana gelmiştir. Ve Şaban-ı Şerif'te en fazla orucunu Şaban ayında tutmuştur. Ve onun için hatta Şaban'ın orucunu sıralı tutup ne yapardı? Ramazan'a vaslederdi, eklerdi. En fazla orucu Ramazan'dan sonra en fazla orucu hangi ayda tutardı sallallahu aleyhi ve sellem? Şaban ayında tutardı. Bunlar anlatılacak efendim. Ancak ne buyuruyor? Şaban ayının ilk perşembesiyle son perşembesini oruç tutanı rahmetiyle cennete sokması Allah üzerine bir hak olur. Rahmetiyle cennete gidiyoruz. Allah'a bir şey vacip değil. Kimse de ondan zorla bir şey koparamaz. Ama o kendisi kendine vacip ettiği zaman da o sözünü bozmaz. İlk perşembesiyle son perşembesi. Şimdi ilk perşembesi önümüzdeki perşembedir. Biz de zaten size iftar payı veriyoruz ama biraz fazla verelim diyorsanız birkaç dakika daha veririz. 10 dakikaya çıkartırız onu, 5 dakikayı. Yersiz yani. Ama bak, şey getirmeyin bile, balık malık köfte mevcut. Mübarek adam, kokulu şeylere lüzum yok. Kuru hurma mesela, bir hurmayla sahabe-i kiram harbe gidiyorlardı. Sen de 3 hurmayla herhalde bir saat durursun burada ya. Mübarek adam, zaten buradan çıktıktan sonra girişiyorsun. İstediğin kadar ye, hepsi serbest. Efendim, önümüzdeki perşembe, son perşembesini tekrar konuşuruz. Ancak bir hadis-i şerif daha var. Onu da söylememde ne var? Fayda var. Ben sizin faydanız için bu kitapları yazıyorum. Şaban-ı Şerif Risalesi'nde kitabı yazsak da bizim millet rafa kaldırıyor. Ben yine de bunları söyleyince millet takvimi şaşırıyor. Gününü şaşırıyor, saatini şaşırıyor, teşvik var. Ben de topluyorum sizden parsayı. Siz tutuyorsunuz inşallah. Hayra teşvik eden, hayır yapan gibidir. Ben de bir sevap alıyorum sizin yaptığınızdan inşallah. Hoca efendi, o zaman ben niye öyle olmuyor, ben boşuna mı tutuyorum? Seninki sana kalıyor. Sen bir misli niye alıyorsun? Sen de birine tuttur, sen de al. Bana ne? Kapı açık. Allah Teala'nın fazl-ı keremine kimse kısıtlama getiremez. Efendim. Onun için ben söylüyorum. Yine hadis-i şerifte. Men sâme selâdete eyyâm. Kim 3 gün oruç tutarsa. Min evveli Şaban, Şaban'ın başında. Ne oldu şimdi? Hoca efendi, bizim pazar keyfi de gitti. Ne oldu pazar keyfi? Kahvaltı ediyoruz işte. Allah, iftar edersin, ne yapalım şimdi ya? Ne yapacaksın efendim? Pazar biri mi? Ha? Pazar biri ise pazartesi salı. 3 gün oruç tutar. Hocam ben de bu pazarı sıyırsak da pazartesi, salı, çarşamba yapsak, sen bilirsin, perşembeyi de ekleyeceksin bu sefer, daha zor gelir. Daha zor gelir. Vaktinde olsa daha muteberdir. Başından 3 gün ve selâdete min evsatî, ortasından da 3 gün. O ne zaman? 13-14-15. O zâte eyyâmı biz, o zâte sünnet-i müekkede, o zâte berat gününe geliyor onun 15'i. O çok büyük iş o. Onu konuşacağız inşallah. Daha vakit var. Ve selâdete min âhirî, 3 de sonunda. 3 de sonu ne zaman? Ramazan'a dayanıyor işte. 3 sonunda tuttum mu ne oluyor? Ramazan'ı başlıyor. Neyse hocam, ben de düşünelim. Sen sevabını söyle. Ne durum yani, ne getirisi var? Ona göre belki işime gelirse tutarım. Senin elinde Allah sıhhat vermiş, tutarsan iyi olur. Keteballahu lehu sevabe seb'ine nebiyya. Allah ona 70 peygamber sevabı verir. Bayağı yüksek ya. Ve kâne kemen abedallâhu teâlâ seb'ine âmâ. Bu kişi 70 sene sıralı Allah'a ibadet etmiş gibi, hiç gaflet etmemiş gibi olur. Ve imma defi dilge sene, dahası o sene bir daha Şaban'a ulaşmadan ölecek olursa ma teşehida, şehit olarak ölür. Şehit olarak ölür, hoca bizi mi vuracaklar, ne olacak? Seni vurmayacaklar, yatağında da ölsen şehit olursun. Efendim, böylece müjdeler vardır. Şimdi bir iki gün sonra söyleyecek bunun bir esprisi kalmaz. Ondan sonra hoca efendi geçti, görüyor musun işte niye başında söylemedi. Ben ne yapayım, söylüyorum işte. Şimdi inşallah takip edelim ve hazırlanalım. Şaban ayına kavuşacağımızı bilelim. Bu hususta hazırlıklarımızı yapalım. İnşallah Şaban ayına değer vermeye, ona tazim etmeye, onda günahları terk etmeye, onda efendim hadis-i şerif yine Şaban ayı girdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Dahhiru enfusekum li Şaban. Kendinizi, nefislerinizi, bünyelerinizi, içinizi, dışınızı Şaban ayına kavuşmak için tertemiz yapın. Şaban ayının gecesinde bir gusül abdesti alın. Şaban ayına girme niyetiyle. Şaban ayına girme niyetiyle temizlik. Elbisenizi temizleyin güzel ilk mübarek gecesi. Ondan sonra kalbinizi temizlemeye bakın. Tevbe yapın, istiğfar yapın. Günahlardan kendinizi uzak tutmaya bakın. فَاَحْسِنُوا نِيَّتَكُمْ ف۪يهِ. Evet. Şaban ayında niyetlerinizi güzel yapın. Evet. Niyetin önemine işaret ediyor. اِنَّمَ الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ. Bütün amellerin kabulü ve itibarı neye bağlıdır? Niyetlere bağlıdır. Çünkü amelin nesi var? Başı var, sonu var. Ama niyetin sonu yok. Sen 100 rekat kılsan imsak olur, 50 rekatta 100'e bile vakit kalmaz. 4'te imsak atar. Ama niyet, ya Rabbi bu kıyamete kadar kalsa bu gece ben sana yine ibadet ederim. Ha bu niyetle Allah sana 100 rekata göre vermez, sonsuz niyetine göre verir. Onun için niyetinizi güzel yapın. Müslüman az amelle de ölse İslam üzere öldüğü için cennette ne kadar kalıyor? Sonsuza kadar. Peki cennette sonsuza kadar kalıyor. Adam 10 sene namaz kıldı, öldü. 20 yaşında öldü bir adam. 12 yaşında buluğa erdi. 8 sene. 20 yaşında öldü. Bu cennette ne kadar kalacak? Sonsuza kadar. Ama bunun 8 senelik ameli yok ya. Ama mesele neye göre? Niyete göre. Çünkü bir Müslümanın niyeti nedir? Benim niyetim nedir? Eğer ben kıyamete kadar 600 sene daha yaşayacak olsam ben namazı bırakmam. Niyetim o. Sen bırakır mısın? Ha, o zaman Allah bize neye göre verecek? Niyetimize göre verecek. Efendim, fasıklar günahları yüzünden cehenneme girecek olsalar da cehennemde ne kadar kalıyorlar? Efendim, sonsuza dek kalmıyorlar. Neden? Çünkü fasık Müslümandır, günahkardır. Günahkardır. Ama günahkar Müslüman zerre kadar imanı olan günahından memnun mudur? Değildir. Zerre kadar imanı olanın niyeti nedir? Allah tevbe nasip etsin, ben de işte biraz yaşlanacağız, edeceğiz, biz de tövbe edeceğiz, değil mi? Onun için yine Allah günaha kadar yaksa bile sonsuza kadar cehennemde yakmıyor Müslümanı. Anladın mı şimdi? Çünkü niyeti nedir? Tevbedir. Ama kafir olursa, kafiri nasıl yakıyor cehennemde? Sonsuza kadar. E bunun günahı ne kadar, gavurluğu ne kadar? 50 sene yaşamış, 40 senesi gavurlukla geçmiş. Ama ebedi niye kalıyor? Çünkü niyeti nedir? Niyeti, ben sonsuza kadar kalsam böyle gavurluk yapacağım. Onun niyeti o. Onun için Allah niyetlerimize göre muamele edeceğinden dolayı sonsuzluk mefhumu, ebediyet manası amelin karşılığı değil, niyetin karşılığıdır. Bundan dolayıdır ki efendim inşallah Şaban ayında niyetlerinizi güzel yapın. Çünkü fe inne Allah azze ve cel فَضَّلَ شَعْبَانَ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ كَفَضْلِ عَلَيْكُمْ. Allah Şaban ayını diğer aylardan üstün yap. İşte sohbetin başında okuduğum ayet-i kerimeye geldi, dayandı. Senin Rabbin ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İstediğini yaradır, dilediğini seçer, kimse karışamaz. Recep'i kendine seçti, Şaban'ı sana seçti. İşte Resulullah buyuruyor, sallallahu aleyhi ve sellem Allah Şaban ayını üstün kıldı. Ne kadar üstün kıldı? Tefadli aleykum. Beni sizden ne kadar üstün kıldıysa, beni sizden, biz ümmetiz. O peygamberlerin peygamberi. O zaman bizimle o kıyas edilebilir mi? Onu bizden ne kadar üstün kıldıysa, beni sizden ne kadar üstün kıldıysa buyuruyor. Şaban ayında diğer aylardan o kadar üstün yaptı. Onun hakkını verin, üstünlüğünü takdir edin, kendisine tazım edin, niyetlerinizi tahsin edin, yani güzelleştirin. Ve böylece inşallah niyetimiz ne olsun? Çok oruç tutmak olsun, günahlardan sakınmak olsun, cuma geceleri sohbete devam olsun, cuma sabahları secdelere devam olsun. Ondan sonra inşallah ilmi eserlerden okumak, amel etmek, faziletlerine nail olmak, çok salavat-ı şerife getirmek. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şaban ayı salavatın emredildiği aydır. Ve kainatın efendisinin ayı olduğu için salavat-ı şerifi artıracağız inşallah. Hep bunlara niyet ediyor musunuz? Ediyorsunuz. Ona göre bunu, bu bilinç olarak yerleşsin size. İnşallah kavuşmak üzere. Haftaya Şaban ayında buluşacağız. İnşallah Rabbim manileri ortadan kaldırsın. Şimdi bu Şaban-ı Şerif Risalesi, bunları Allah nasip etti. Şimdi bu kadar belki de yazamam. O kadar kitaplar bulduk o zaman. Kütüphanelerden aldık, yazma eserlerden. Hep var burada. Bak mesela açıyorum. Ne diyor Süleymaniye Kütüphanesi mesela. Mustafa Efendi bilmem ne, kayıt ne olsa 1166. Bütün bunları henüz Arapça kitap baskısı bile yok. Ben el yazmalardan, kütüphane yazma el yazmalarından aldım da bu kadar ilimleri sizin için bir araya getirdim. Allah okuyup amel etmenizi nasip etsin. Bu şöyle hacimli böyle görünür ama ciltler dolusu kitaptan bu özet çıkarılmaz. Bu kadar Şaban ayı hakkında malumat bir arada. Hep okuyun, ben hepsini anlatamam. Bir saatte ne anlatacağız? Siz böyle sırayla okuyun. Okursanız çok ilminiz olur inşallah. Allah amel nasip eder. Amin. Ondan sonra cemaatle namaz çıktı. Bakabildiniz mi? İnşallah istifade ettiniz. Bunda da çok ilimler yazdık size. Evet, özellikle iftitah tekbir mesela cemaatle ilgili 7 bölüm. İnşallah cümlemize cemaattan ayrılmamayı nasip eder. Efendim, bunun devamı. Mesela burada bir hadis-i şerif var. Dikkat edin buraya şimdi. Ben bu hadis-i şerifleri topladım. Hiçbir yerde bulamayacağınız hadisler koydum buraya. Bunlar bu kitaplarda. Bu cemaate buna çok önem verir. Mesela bir hadis-i şerif size rivayet ediyorum. Muhammed İbni Hasan. Bu kim biliyor musunuz? Bildiğimiz İmam-ı Muhammed var ya, fıkıhçı. Hanefi fıkhında İmam-ı Muhammed o. Kimden rivayet ediyor bu hadisi? Ebu Hanife'den. Kim Ebu Hanife? İmam-ı Azam Efendimiz. O kimden rivayet ediyor? Hammad. Kim Hammad? Hocası. İmam-ı Azam'ın hocasının adı ne? Hammad. 5 vakit namazda Hammad'a dua etmeden namazı bitirmem diyor İmam-ı Azam. Çünkü neden? Benim hocamdır. Çünkü ilim öğrendiğine köle olur. Peki Hammad kimden rivayet ediyor? İbrahim-i Neha'i. İbrahim-i Neha'i çok büyük alim. O Ebu Hanife'nin hocasının hocası. O kimden rivayet ediyor? Alkame. Alkame radıyallahu anh. O da onun hocasının hocası. Ta İmam-ı Azam'ın 3 ilerisi. O kimden rivayet ediyor? İbni Mes'ud radıyallahu anh. İşte o meşhur sahabi Abdullah İbni Mes'ud Hazretleri'ne rivayet ediyor. Hadis-i şerife bak. Ne buyuruyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. مَا مِنَ حَدٍ تَفُوتُوا تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ مِنْ صَلَاتِ الْجَمَاءِ Cemaatle kılınan namazı kaçıran demiyor. Birinci rekatını kaçıran demiyor. İmamın Fatiha'sını dinlemeyi kaçıran demiyor. İmamla birlikte alınan o ilk tekbir var ya. Ama imamdan evvel geçmeyin ha. İmamdan evvel geçerseniz namazınız olmaz. Atlamayın öyle. İmamı bekleyin. İmamın Allahu Ekber derken orada da sakatlık oluyor. Çünkü imam sesli okuduğu için Allahu Ekber derken o hemen Allahu Ekber der. İmamın ekberi bitmeden bununki biterse yine namazı olmuyor. Dikkat edin buralara. Onları nerede yazdım ben? Namaz İlmihali kitabımda yazdım. Bunda da bir kısmı var. Şimdi imamın Allahu Ekber ile İmam Ekber derken bu Allahu diyecek yani. Ha, anladınız mı daha Türkçe? İmam Ekber derken bu Allahu diyecek. Tamam, İmam Ekber'i bitirdi mi bu Ekber diyecek. Yani o şekilde imamla birlikte alınan tekbir. Bunun adına ne diyoruz? İftitah tekbiri diyoruz. İhram tekbiri diyoruz. İhram anlattım size. Haram ediyor. Çünkü niyetlenmeden evvel konuşmak helalken o tekbiri çektin mi konuşmak haram oluyor. Haram etme tekbiri. İhram o demek. İftitah da açılış demek. Açılık, başlangıç demek. Bu tekbiri efendim bir insan kaçırırsa illa nedime yevmel kıyameti bir namaz bir o namazların hepsini kaçıranı hiç konuşmuyor. Efendi Hazretleri buyururdu benim için ki bu doymaz. İki aç doymaz derdi. Biri ilim açı, biri dünya açı. Bu da ilim açıdır derdi. Bu doymaz. O hadisi de yazalım, o hadisi de yazalım, o hadisi de yazalım. Bu sefer hem kitap doluyor, sayfalar doluyor. Ama duramıyorum ki. O hadisi gördüm mü orada, mecbur yazıyorum. Diyorum nasıl yazmayalım şimdi? Belki biri bundan istifade eder. Tamam mısın? Evet. Cemaatle kılınan namazda kim iftitah tekbirini kaçırırsa illa ne demeyemez kıyamet nedameten kıyamet günü öyle bir pişman olacak ki. Ne kadar olacak? Dikkat edin ben böyle bir şey böyle bir hadis-i şerif görmedim ya. Daha burada ne hadisler var sizin hiç duymadığınız. Bunları tek tek okuyun bir yerde bulamazsınız diyorum size ben şaka mı yapıyorum ya. Tekûnü aleyh eşedde minel mevdi erba'in elfe merra. 40.000 kere ölüm acısından daha zor gelecek. Ölüm acısını da bir kere bile yaşamadık. İdris Aleyhisselam yaş tattı. Sordular biliyorsunuz. Geçen derslerde anlattık Recep'in 15'inde. Nasıl buldun ölümü? Ne buyurdu? Canlı koyunun derisini diri diri soymak gibi. Ki bir peygamber. 40.000 defa ölümü tadan adam ne kadar acı çekiyor? İftitah tekbiriniz faziletini kaçırdığını anlayınca cennete girse bile kıyamet günü o kadar büyük yan geliri kaçırdığı için 40.000 kere ölüm acısından daha fazla acı çekecek. Yani bu azap görecek demek değil. Pişmanlık. Anladınız mı? Bazı kere pişmanlık insanı ateşten çok yakar. Ve min fezi'i yevmil kıyameti erba'in elfe verra. Kıyamet gününde ne kadar dehşetler var, ne kadar panikler var, ne kadar telaşlar, korkular var. Kıyamet gününün bütün o sıkıntılarından 40.000 kat daha fazla pişman olacak bir iftitah tekbirini nasıl kaçırdım? Bu kim için? İşte bu cemaate devam edenler için. Zaten cemaate hiç gelmeyenin iftitah tekbiri diye bir derdi olur mu? Birinci safa kavuşmak, birinci safta kılmak diye bir şey olur mu? Eskiden birinci safa efendim evvel yetişeyim, işte ezanı ben okuyayım, iftitah tekbirine kavuşayım diye millet nasıldı millet? Öyle bir akın ediyorlardı ki kimse kimseye sıraya bırakmıyor. Şimdi bütün camiyi al git. Hepsi senin olsun. Ne birinci safı, son safı. Hepsi senin olsun. İftitah tekbiri, ihtitam tekbiri, son tekbir, selam. Hepsi sana kalsın. Kılmıyor ki herif. Ama biz madem bu işleri duyanlardanız, şimdi herkes bir pişman olur, biz iki pişman oluruz. Niye? Bir herkes gibi genel pişmanlık. İkincisi de ben duyduğum halde, okuduğum halde, bu kitaplar yazıldığı halde hadi bu duymadı bir şey, bu şimdi duymayan kaçırır. Ya şimdi mesela bir şey olsa, efendim insanlara bir avantajlı bir kampanya olsa, duymayan adam kampanyada bitse kafaya vurur mu? Vurmaz. Niye? E duymadım ki. Ama duyup da kaçıran kafayı vuracak kaya arar. İşte bu da onun gibidir. Bizim pişmanlığımız daha fazla olur. Allah muhafaza buyursun. Onun için biz İnşallah evvela bu meselede pişman olmamak için ilk mesele nedir? Öğrenmektir. Çünkü bilmediğin şeyin neyine pişman olacağı. Şu anda fırsat var mı elimizde? Kampanya devam ediyor mu? Ne zaman bitecek? Öldüğün zaman. Son nefesi verdi bu adam bir gün, daha onun iftitah tekbiri var mı? Yatsının cemaati var mı? Cuma sabahın cemaati. Ne kadar fazileti var şu yarın sabahın cemaatine çıkmak? İlla buraya gelmek için demiyorum. Hangi camiye giderseniz gidin cemaate. Bakın burada özel bab var. Cuma sabahının fazileti. Hepsi tek tek tek tek yazılmış. İnşallah ben sizi teşvik edeyim ama siz tek tek okuyun ve böylece ne hünerler varmış onları kaçırmayın inşallah. Pişman da olmayalım inşallah. Rabbim cemaatten ayırmasın. Dünya ve ahirette. İnternetten sohbetler devam ediyor. Üyelik diğer şekillerle de siz nasıl üye olacağınızı biliyorsunuz. Sorular cevaplandırılıyor. Çok insanlar daha bunları dinlememiş. Bir saat konuşuyorum aynı böyle. Soru soruyoruz, cevabını veriyoruz. Fıkhi meseleler 4 tane oldu. Şimdi namazda huşu içinde nasıl kılarız? Resim. Resim çekmek fotoğraftır, heykeldir, Bunların fetvaları, tüp bebek meselesi, hangi kısmı caiz, hangi kısmı caiz değil, dövmenin durumu caiz mi değil mi, ne yapacağız, yaptıranların durumu ne? Bu gibi bütün meseleleri tek tek cevaplandırıyorum. Dolu cevap oldu yani. Bu soruların hepsi cevaplanıyor. Bazısı 5-10 dakika sürüyor. İnşallah istifade edin. İnsanlara da ulaştırın inşallah. Rabbimiz Tebareke ve Teala tamamına erdirsin. Hayırlara vesile eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyine Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselükel cenne. Ne'ûzü bike minen nâr. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان فعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا ربي bildik bilmedik bütün hayırları istiyoruz ya hepsini nasip eyle bildik bilmedik bütün şerlerden sana sığınıyoruz sen muhafaza eyle Allahümme ma kadayte lena min kadâ fecal âkıbete uğraşın ne takdirler buyurdun bu Şaban Şerif geliyor Berat gecesi geliyor hayırlı kazalar, kaderler takdir eyle. Hakkımızda ne yazdıysan akıbetini hayır eyle. Ya Rabbel Alemin ve ya hayran nasirin. Bu cemaat buradan dalmadan hepimizi mağfurin cümlesine ilhak eyleyip cemaatten ayrılmaktan muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve ya hayran nasirin. Sen senin yolunda toplananlara söz verdin, hak verdin. Biri dua edip öbürleri amin dedikleri zaman kabul vaat ettin. Onun için bu cemaatlerle yapılan duayı fırsat biliyoruz. Değerlendirmeye çalışıyoruz. Sen fazl-ı kereminle bize sana layık olan muameleyi lütfeyle ya Rabbi. Amin. Bize yapışanı yapma bize ya Rabbi. Amin. Çünkü bize ancak azap yakışır ya Rabbi. Biz lütfuna layık amel çıkaramıyoruz ya Rabbi. Sen sana ne layık ise o şekilde lütfunla kereminle bize muamele eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi. سلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه آمين دعاءاتنا قبول يجوز الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون فسلام على المرسلين فالحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه فلا روح خادم زين أبي أيوب الأنصاري ولا روح محمد جميع أصحاب رسول الله المدفونين في جوارنا إلى أرواح المدن الخاص مشايخنا وسادتنا أمان أفندي بابا مصخاص صدرنا مصطفى أزمان خليف الله مشاهده